Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калядны цуд 1980 году, калі быццам з паветра ўзнікла першая нефармальная арганізацыя «Беларуская майстроўня», можна лякалізаваць да аднаго шчаслівага выпадку, які здарыўся ў Нацыянальным мастацкім музеі, дзе Вінцук і Арына Вячоркі спаткаліся з маладой кампазытаркай Ларысай Сімаковіч. Арына Вячорка падкрэслівае выпадковасць гэтай сустрэчы. Я лічу, што знаёмства з Сімаковіч адбылося выпадкова. Мы прыйшлі на лекцыю Надзеі Высоцкай па гісторыі беларускага мастацтва, якія яна чытала ў музеі. Я Вінцук. І на гэтай лекцыі маленькая, такая яркая, са звонкім голасам жанчына задавала тонкія пытанні гэтай Высоцкай на беларускай мове. Для нас беларуская мова была прыкметы таго, што гэта свой чалавек. Калі чалавек на лекцыі, якая чытае на рускай мове, задае беларускія пытанні, значыць, усё, ён наш. Пасля лекцыі мы паскочылі да гэтай такой прыгожай, вельмі зграбнай такой маленькай жанчынкі, высветлілі, што яна студэнтка кансерваторыі, ведае беларускую народную музыку. Ну, адразу сказалі: «О, а вы не можаце нам дапамагчы навучыць нас беларускім песням, каб пакалядаваць?» Яна згадзілася, яна была так уражаная, што мы гаворым па-беларуску. У гісторыі беларускай майстроўні менавіта гэты эпізод быў тым электрычным разрадам, калі запалілася новая зорка і нарадзілася новая рэальнасць. Больш дэтальна раскрыць анатомію гэтага цуду пакуль не ўдаецца, бо не ўдаецца высветліць, каму ж належала ідэя першага публічнага калядавання, якое неўзабаве адбудзецца ў цэнтры Менску. Пакалядаваць – это такая была даўняя ідэя пра адраджэнне беларускіх традыцыяў. Мы, калі былі на бульбе, я такам асабіста збірала песні беларускія. Быццам бы нічога дзіўнага для студэнта-філёляга, але Арына паступіла на механіка-матэматычны факультэт. У Інцука была практыка на другім курсе, фальклорная. Па-другое, мы сабравалі з Сергеем Дубаўцом, які співаў беларускія народныя песні. Ён паказваў запісы сваёй бабулі. Это все на нас зрабіла вялікае ўражанне, на нас, Інцуку. І ўзнікла такая ідэя пакалядаваць. Яна да Сімаковіч узнікла. Хто першы, гэта цяжка сказаць, таму што там кацёл ужо такі ідэйны быў агульны. Кожны рабіў свой шлях. І то, што ўсе нашы шляхі раптам скрыжаваліся в адным месцы, в той самай майстроўні, гэта ўжо такі ад Бога дадзена, што мы ўсе скрыжаваліся ў адным месцы. А потым мы сталі знаходзіць, калі, напрыклад, мы ўжо сустрэліся і маса беларускасці пераважыла за 5-6 чалавек, то мы ўжо распрацоўвалі планы і праграмы па пошуку падобных людзей. І калі ты едзеш у тралейбусе і раптам чуеш, што нехта гаворыць па-беларуску, мы ішлі адразу знаёміцца. І на 90% это быў поспех, і мы гэтага чалавека прываблівалі да сябе на свята, асяродак, цягнулі, знаёміліся, спісы складалі тых, хто гаворыць па-беларуску ў Менску ў 80-х. І такім чынам наша беларуская маса, яна расла, расла, расла. А потым, калі ўжо маса там дарасла да таго, што мы не змяшчаліся ў залі прафсаюза на свае зборкі, то тады пачалі дзяліцца на суполкі. Кожная суполка па тым жа прынцыпе сабе, толькі ўжо па інтарэсах, напрыклад, ці па рэгіёнах, набірала вось гэтую сілу. Як вы ўжо зразумелі, героем ці гераіняй сённяшняй перадачы будзе Арына Вячорка, а тэмай стануць настенныя газеты. Яшчэ адна сфера дзейнасці майстроўцаў у розных навучальных установах. Беларускія газеты вывешвалі ў сябе на факультэтах і журналісты, і мастакі, і нават фізікі з матэматыкамі. Прычым усе гэтыя газеты будуць гвалтам пазрываныя ў 1982 годзе, калі скончыцца цярпенне афіцыёзу і ўлада разгледзіць у майстроўні яе зусім не сувенірна-фальклорную сутнасць. Але пра гэта пазней. Пачнем з гісторыі Арыны Вячоркі. Я нарадзілася ў Мінску, якраз у тых старых дамках на вуліцы Першамайская, прыгожых. Нас летам мяне адпраўлялі мае дзяды са Смаленскай вобласці горада Вяліж, і па пашпарце заўсёды была руская. У Вяліжы, Смаленскай вобласці, мы, дзеці, гуляючы лета, набывалі дыялект беларускі. І калі вярталіся ў Мінск, то нашыя бацькі, я памятаю, яны месяц працавалі над тым, каб вытруціць з нас усе вялічскія словы, якія перашкаджалі нам атрымліваць пяцёркі па рускай літаратуры, вымаўленне, словцы і так далей. Бацька казаў: «Запомніце, дзеці, вы із рускай сям'і, руская сям'я, а прозвище Поўзік». І гэтае Поўзік, потым мне брат напісаў да 18-го стагоддзя радаслоўную Поўзіков. Ніякіх адносінаў да рускага паходжання яны нікога не маюць. У мене там многія продкі былі уніятамі, і нават уніят служыў на крейсере «Аврора». Ну, цікава, гэта такі род, які прыйшоў у гэту Смаленскую вобласць, хоча за ўсё гэта былі переселенцы, калі былі паўстанцы ў канцы 18-го годзе, і гналі этапамі в Сібірі, яны там упалі на мяжы Смаленскай вобласці. Ну, самае цікавае, што вот эти Поўзікі упалі пад Вяліжам, не в самім горадзе, а ў вёсках. І у нас радавыя вёскі – это Ляхі, Курмелі і Саксоны. Мае продкі з вёскі Саксоны. А мама ў мяне наогул шляхцянка, у неё прозвище Лапо. Віцебскай шляхты. Далеш, мястэчка вельмі цікавае, заснаванае Вітаўтам, і цікава, што там засталіся такія умовы архаічныя, тыпы, напрыклад, быў хадзіўшы, быў зрабіўшы, там людзі дагэтуль так гавораць. Захаваліся проста тыя формы, якія іх зараз ужо ты не пачуеш сучаснай Беларусі. Скажам, 2 гады таму я там прыїжджаю, іду на рэчку, гледзячы, села на бервіно, сядзець дзядок. Добрый дзень. Ну, вы адкуль? Ну, я кажу, я з Беларусі. Ён кажа: о, так у вас же там такі прэзідэнт хорошы. Я паварочваю, скажу: это вы тут рускія? Ну, я просто раззлавалася. Вы тут рускія? Думаеце, што у нас прэзідэнт хорошы? Дзед кажа: а чаму это мы тут рускія? Мы тутэйшыя. Я: а якое ж у вас прозвище? Дзед кажа: Даўяла. Я думаю: о боже, это все политика виноват. Юрий Жигамон, «Подорожі дилетанта», мой сябра, яны запланавалі зрабіць перадачу пра Вяліж. І, ну, яны паехалі, экспедыцію сваю заехалі ў Вяліж. І от Юра сустракае, Юра такі: Арына, твой Вяліж? Твой Вяліж, я яго запомню на ўсё жыццё. Я кажу: ну не Вяліж, а Вяліж перш за ўсё. Юра такой: мне ўсё роўна, як ён называецца, але з-за гэтага Вяліжа всю мою перадачу з першого нацыянальнага канала выдалілі. І толькі цудам ім удалося там затрымацца на іншых каналах. «Падарожжа дылетанта» ледзьве выжыў. Чаму? Таму што ў гэтым Вяліжы вялікі стэнд, прысвечаны Юрку Віцбічу. Прыязджае «Падарожжа дылетанта», робіць пра Юрку Віцбіча і ўсё, што там у музеі, перадачу. Пробуе гэта выставіць па першым нацыянальным канале. І высветлілася, што ў нас ёсць такія цёмныя спісы, якія нікуды не зніклі. І што як быў Юрка Віцбіч калабарантам і забароненым, так ён і застаўся ў гэтых спісах. І з-за гэтага все падарожжа просто скасавалі з першанацыянальных. У Мінску Арыніна захаплення беларушчынай пачалося пасля знаёмства з аднакласнікам Вінцуком Вячоркам у 4-й мінскай школе. Юначыя захапленні ў тыя часы часта прыводзілі да канфліктаў з бацькамі. Нічога дзіўнага ў тым не было. Бацькі выступалі ці то сутворцамі, ці ўдзячнымі ахвярамі, ці маўклівым апірышчам дзяржаўнай сістэмы татальнае несвабоды. Але юнакі звычайна сталелі і самі рабіліся бацькамі, пры гэтым маладзёвы бунт кудысьці развейваўся. Толькі не ў тым выпадку, калі прадметам супрацьстаяння былі насамрэч не ўласныя бацькі, якія ўвасаблялі сістэму, а сама сістэма. Арына тлумачыць сваю сітуацыю тым, што яе дзеда расстралялі ў часы сталіншчыны ў 1937. Даведку пра расстрэл Васіля Поўзіка, які праходзіў па 58 артыкуле «Антысавецкая агітацыя», можна знайсці ў інтэрнэце. З тых часоў сям'я і баялася якой-кольвік нефармальнай грамадскай актыўнасці. Бацька Арыны працаваў загадчыкам катэдры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў у Беларускім тэхналагічным інстытуце. Звалі яго Паладзій Васільевіч. Паладзій па святках пахрысцілі. Мне ў школе так дражнілі. Рідзі і Паладзі. І Рідзі і Паладзі. Ну, як бы, мне імя па пашпарту Ірына. А ось Арына і Вінцук мы ўже придумывалі самі сабе імёна. Мінялі сабе імёна. Калі заняліся беларускай справай, вот такая магія змены свайго лёсу. Взялі, памінялі сабе імёна. Неўзабаве меней стала канфліктаў у сем'ях, але... Ніхто ні з чым не змірюся. Вайна ішла да апошняя, пакуль мы не ўтварылі сем'ю, і не ізаляваліся ад усіх бацькоў. І гэта дало нам права стаць самастойнымі ў сваім жыцці. Нашы бацькі пакутавалі, я ім спачуваю. На сённяшні момант я сваім бацькам спачуваю. Мне бы давялося б не соладка, каб у мяне былі такія пратэстуючыя дзеці. Я, ну вот зараз разумею, колькі перажывалі яны. Канфлікты пачалі заціхаць толькі тады, калі рухнула старая сістэма, і бацькі перажылі эвалюцыю поглядаў, а дзеці самі сталі бацькамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Арына Вячорка. Трыццаць гадоў таму на мехмаце БДУ Арына Вячорка стварыла суполку «Пагоня». Я не філалагіня, я вучылася на механіка-матэматычным факультэце і сябравала з фізікамі, пісала канспекты па-беларуску, выступала на семінарах па-беларуску і спыты нават здавала на беларускай мове, хаця там все было па-руску. Я стварыла суполку «Пагоня». Это не маё было свядомае рашэнне, рашэнне майстроўня, і зрабіла сустрэчу для фізікаў і матэматыкаў. У нас якраз быў адзін трэці паверх, і там былі такія аўдыторыі супольныя, дзе займаліся то фізікі, то матэматыкі. Мы зрабілі сустрэчу. На гэтую сустрэчу прыйшлі Ігар Міклашэвіч, Зміцер Санька, Ніна Ваўчок, быў яшчэ Пётр Сакальчык з мехматы. Там жа і географы былі ў нас. Мы выпусцілі газету «Пагоня», павесілі на мехмаце, потым павесілі на фізфаку. Гэта быў 81-м годзе. І потым усё было выдатна. Мяне зарэгістравалі ў нашым камітэце камсамола. Там старшынёй камітэта камсамола быў Брыгадзін. Адзначылі маю актыўнасць на факультэце, далі зялёную вуліцу, падтрымалі выкладчыкі мяне, дэкан факультэта падтрымаў. Прарэктарам быў Шушкевіч, паперы ў Шушкевіча падпісвалі. У нас працавалі на мехмаце прафесіяналы. І для них актыўны чалавек, які займаўся беларускай культурай, быў толькі плюсам. Я на палітынфармацыях заўсёды распавядала, дзе што беларускага адбываецца. Мала таго, мы былі пад уплывам дэмакратызацыі Польшы, і я на ўсіх палітынфармацыях выходзіла і гаварыла, пішуць афіцыйныя газеты і гаворыць Радыё Свабода, просім дыскутаваць гэтыя тэмы. І гэта ўсё было добра да пэўнага моманту. Пакуль Татьяна Сапач, яна прыйшла, І раптам убачыла, як на мехмаце выдатна ўсё падтрымліваецца і прапагандуецца беларуская справа, і напісала пра нас у газету. Газета «Беларускі універсітэт». І тады прыйшлі гісторыкі з 4-го паверху на 3-й, наш дэканат і камітэт камсамола, і сказалі, што пагоню насілі фашысты на рукаве, ад чаго нашы ўсе былі ў шоку. Бо ясна, тады былі ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, і ці ўсе нашы дэканы не былі звязаныя з Вялікай Айчыннай, там ветэранаў многа ў нас працавала. Они самі проста гэтага не ведалі. Па-другое, што гэта за прапаганда Радыё Свабода і за дэмакратызацыя такая. І у мяне забралі тады паўнамоцтвы і вынеслі вымову. Пад канец 1982 году нешта зламалася ў ідылічным існаванні беларускай майстроўні. Пачаліся выклікі майстроўцаў на гутаркі ў КГБ, суворыя вымовы, набліжалася мясарубка лёсаў, якой у наступныя гады стане размеркаванне. Але вось жа выпала тады на 2 гады такая адліга, калі пра самавольныя майстроўскія акцыі ухвальна пісала ўся афіцыйная прэса. Першы налёт з разгонам адбыўся якраз на насценны друк. На мехмаце закрылі пагоню. На факультэце журналістыкі мы атрымалі суровыя вымовы па камсамольскай лініі. Прычым нагода не тычылася ані культуры, ані беларушчыны. Да юбілею СССР у сваёй даўжэзнай на 9 аркушаў ватману газеце мы замест перадавіцы надрукавалі артыкул «Леніна аб нацыянальнасцях і аўтанамізацыі». Гэты тэкст правадыра не трапляў у шырокую ратацыю з-за таго, што Ленін там крытыкуе ідэю стварэння СССР і называе яе заўчаснай. Камітэт камсамолу БДУ ў пачатку 1983-га нагадаў мне сабачае вяселле, дзе стаяў суцэльны бязглузды брэх і немагчыма было ўставіць слова. Ці ўжо тады, ці крыху пазней, у 1983-м, не згадаю, камітэт узначаліў Аляксандр Казулін. Падобны лёс чакаў і газету майстроўцаў у тэатральна-мастацкім інстытуце. Згадвае мастак Гэні Клойка. Для мяне першакурсніка, ведаце, як было гэта дзіўна ў нашым інстытуце. Вот як мы дамовіліся рабіць насцен газету. Ну і канцелеяў Рыгор свабодна так бярэ паперу. Велізарна там аркуш, на велізарны планшэт. І тоже ж раз эту казу намаляваў. Водзе робіцца. А я думаў, што беларусы вот такія ўсе прыгнечаны, заторканы, а тут выдаецца на вышэйшым узроўні, так, лепшыя мастакі, так. Так было файна, з такім гонарам. І так выдавалі газеты, адна ў адну ішлі на ўвесь інстытут, вот і не прагучалі. Пра канец мастакоўскай газеты кажа Геннадзь Мацур. Мы пастанавілі газету выпускаць, мы вешалі ў раме яе, у галоўным корпусе з левага боку. Стараліся, ці некая гістарычная падзея, ці прысвечаная асобе пэўнай. Але, па-моему, апошні нумар гэта быў, гэта калі пажар у Мірскім замку, да, і там гэтыя жахлівыя фоткі. І мы як бы, у абарону Мірскага замку, што там дапамажы, такі вот нумар зрабілі, і ён стаўся апошнім, бо прыйшлі там адміністрацыю і знялі проста ўсю гэту газету, і пасля гэтага ўжо яна не выходзіла. Застаецца загадкай адліга 1980-82 гадоў. У таталітарным грамадстве адлігі звычайна звязаныя са смерцю найвышэйшага кіраўніка. Машэраў загінуў у кастрычніку 1980-га. Выходзіць, з ягонай смерцю і пачалася тая беларуская адліга. А Брэжнеў памрэ ў лістападзе 1982-га. З ягонай смерцю яна скончыцца. Для нас было важна, колькі людзей гаворыць па-беларуску, прыходзяць да нас на спеўкі, заангажаваныя ў нашу беларускую справу. Мы ставілі мэты беларусізаваць саму Беларусь. І там больш было тайнага, чым яно было зверху. Это быў айсберг. То, что мы робили, это был айсберг. И майстроуни – это была вершинка айсберга. На той час белорусская культура практически помирала. И белорусская мова в школах помирала. На Беларуси проводился советский эксперимент. Где можно все привести к единообразному русскому языку. На нас проводили брежневские часы эксперимент, как было с лицом мов, нации и народов. И этот процесс уже совсем дошел до правильной кропки. И тут раптом откуда-то появились молодые люди и начали процесс створения с нуля. Ни в одной белорусской школы, ни в одном городе не было. Весь фольк и этнография только в опрацовках давали. Все народные коллективы выступали под российские костюмы в кокошниках, сарафанах. Строя белорусского народного не было. И это в любой сфере культуры было так. Мы первыми заявили, что такое национальное, чем можно гонориться. Мы открыто это заявили. Когда меняла наши профессии, мы с техничных профессий, например, профессии физиков и математиков, выучали белорусскую культуру, историю, мы переходили в гуманитарный стан. Мы был судовный выкладчик Владимир Петрович Мещеряков, и он просовывал все белорусское себе на кафедре, и он отыграл великую роль в моем житии. Он просто мной заопековался, дозволил мне писать курсовые працы по истории математики на кафедре педагогики. И я первую працу написала Ян Снядецкий, а потом обороняла педагогию математики Виленского университета. Где я могла такую працу оборонить? Мне не дозволяли в аспирантуру поступить. Про 2 года он меня знайшел, поступил в аспирантуру. Гісторыя арыйнай вячоркі ў кожным наступным эпізодзе жыцця была звязаная з абранай у юнацтве справай. Але атрымаўся ў арыйны унікальны шлях, які некаму падасца ўцёкамі ад рэальнасці ў сярэднявечча. Хоць насамрэч гэта той самы шлях да сябе і свае тоеснасці, толькі з больш глыбокай перспектывай. Я заснавальніца рыцарскага руху на Беларусі і музычны прадзюсар стародавней этнічнай і класічнай музыкі. На сённяшні момант так. І таксама волі лёсы выпадкова я стаяла ў вытоках стварэння гурта сярэднявечнай музыкі Стары Ольса. Гэта практычна як працяг маёй працы ў рыцарскім руху, дзе я як жанчына заспецыялізавалася на танцах і музыцы. Не на баях, а на танцах і музыцы. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Арына Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.